Nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadığı zaman, Nuh'a dedi ki, her cinsten ikişer çift ile, aleyhinde hüküm verilmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten pek az kimse onunla beraber iman etmişti.